Yo. من مثل تخت سیام اینو یاد بگیر، میم هکه میم تا آخر. ببین من و تو از یه جنسیم ولی نه از یکیش، پس پیش من جایی نداری خیر به پیش. این بازی سختی هست توش نیش عقرب، تو دنبال دافی من بهت میگم احمد. من تا وقتی میخونم که تو سینه حرف است، تو تا وقتی میمونی که بازار به صرف است. بازار به صرف است، کتابو باز برق بزن صرف است. به رب رسید هیس شروعشو پست است. کاراتو گوش نمیدم همشون خنده است. پشت من نوشته این پسره برنده است. من مثل شایعم میچرخم توی هر دست. تو کجایی ها؟ کنارم بردست. دستمالو بردار میکروفونو برق بنداز. نشیدی انگار رز اینجاست. پشت منی باشه، روبرومی باشه، برام فرقی نداره کیه یا کجاشه. من راه خودمو میرم و اینم راشه. پشت منی باشه، روبرومی باشه، برام فرقی نداره کیه یا کجاشه. من راه خودمو میرم و اینم راشه. پشت میکروفونی حرفارم میخوری، میگی کار درستی ولی نمیگی چطوری. خط اولو نخونده تو پخ برا میشه، مشکل کلوته ها توف کن که با بشه. من حرف به حرف نوشتم یک جمله جا بشه. تو برگ به برگ خریدی اینم یه راشه، ولی وقتی که میگی کارو با شکوهه، بچه ها شنیدن افتادن به شکوفه. یا همون تگری از تو هم نیستیش، اثری نمیشناستت، نه حتی همسایه بغلی. حالاست که باید فکر بکنی را اومدی عوضی، یا میخوای تو بازی بمونی بهت بگن عوضی. عوضش بیا یکم واقع بین باش، هر کی را رو محکم ساخته جاش اینجاست. آدم هایی مثل تو همه روح و بابن، زود میام میترکن سمت خداوند. من راه خودم رو میرم میرم میرم میرم. پشت منی پشت منی، برام فرقی نداره کیه یا کجا باشه باشه باشه. من راه خودم رو میرم من راه خودم رو میرم. پشت منی پشت منی، برام فرقی نداره کیه یا کجا باشه باشه باشه. I'm not